So Close i ponownie Hauszka z mini albumu You, You, Me, to rok 2011, katalog wytwórni Soren. A teraz rzecz znacznie nowsza, album He, She, Them, Us i pochodzący z Rygi Andrzejs Agus, występujący jako Selfish. Muzyka prawie zupełnie nowa, ale nawiązująca do tradycji muzyki IDM, delikatnej elektroniki z początku wieku, w stylu takich wytwórni jak Raster Noton czy City Center Offices. Nagrania terenowe wybrzmiewają tu w perfekcyjnej harmonii z dźwiękami fortepianu, instrumentów smyczkowych. To wszystko oczywiście okraszone delikatną, klikającą, szemrzącą elektroniką. Selfish w utworze Willing Suspension of Disbelief. Thank you. słyszysz? Słyszysz to z kartoszki stoczy. Biting Grief i ponownie Selfish z albumu He, She, Them, Us. Jeszcze jedna pozycja z katalogu Seren w dzisiejszym wydaniu audycji After Party. To będzie album Renewed Brilliance z roku 2015. The Balustrade Ensemble to projekt, za który odpowiadają przede wszystkim gitarzysta i kompozytor Grant Miller oraz specjalista od wykorzystywania studia nagraniowego jako instrumentu, mistrz sprzętów elektronicznych i analogowych Scott Salter. Gdzieś na granicy między popową estetyką i muzyką awangardową znajduje się muzyczny świat duetu The Bull Strait Ensemble. Na początek utwór The Arc Scope Cleave. Processionary i The Balustrade Ensemble z albumu Renewed Brilliance. Wcześniej słuchaliśmy utworów Show Us to the Sky oraz The Loving Heard Wind. Już na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania w audycji After Party album Eyes of the Moon duetu Seahawks. Na chwilę zostawiamy katalog wytwórni Seren, do którego wrócimy w przyszłym tygodniu. Tym razem to pozycja z katalogu wytwórni Cassine. Wytwórni, która zawieszona jest gdzieś między Londynem, Sztokholmem a Los Angeles. A duet Seahawks to John Tye oraz Pete Fowler. Mieszkają gdzieś w Cornwallu i to właśnie w tej niewątpliwie idylicznej niejednokrotnie okolicy tworzą, komponują i nagrywają. Ich studio nagraniowe może pochwalić się widokiem na ocean i to w tych okolicznościach przyrody powstał album Eyes of the Moon. Na początek utwór Run Through My Mind. Color Temples i duet Seahawks z albumu Eyes of the Moon. Zostawiam Państwa jeszcze z tymi przepięknymi syntezatorowymi dźwiękami. Dziękuję już za dzisiejsze spotkanie w audycji After Party. Życzę wspaniałej niedzieli, spokojnego i słonecznego tygodnia. Mam nadzieję, że usłyszymy się za tydzień o tej samej porze. Wojciech Barczyński, kłaniam się nisko. Shifting amongst a great celestial light.